मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी. शादी करके ही मैं अंशुमन के साथ यहाँ कर इनके पैरों पे गिर जाऊंगी. डांटेंगे, ताने मारेंगे, फिर मान जाएंगे. चले, सच बताओ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ?